Muhterem efendim, insanın kendini sıfırlamasının içtimai hayattaki tezahürleri nelerdir? Bir makam ve mevki söz konusu olduğunda tefani düsturu nasıl işletilmelidir? Meseleyi kendine bağladığında kendi imkanları, kendi iradesi, kendi kabiliyeti ölçüsünde meseleyi daraltmış olur. Bir heyet içinde kendini fani bilirse, yok bilirse, buna fenafil ihvan deniyor meslek itibariyle. Kardeşlerin başarılarında, muvaffakiyetlerinde, hissiyatlarında kendini silerek her şeyi onlarda görme. Ben yanlış yapıyorum, doğruyu onlar yapıyor diyebiliyorsa bu insan o geniş hisseden hissedar olur. Birilerini binler, milyonlar yapabilir Allah'ın izniyle. Bazı önemli dakikalarda, saatlerde, günlerde, aylarda milyarlar da olabilir. Böyle çok ağır şartlar altında imana ve Kur'an'a hizmet edildiği bir dönemde Cenab-ı Hakk'ın hususi utufeleri de olur. Bunu da unutmamak lazım. Fakat aksine hareket ederse, her meseleyi kendine bağlarsa, başta bir kere her şeyi kendi darlığına mahkum etmiş olur. İkincisi, kimse de sahip çıkmaz ona. Dışlarlar onu. Kendi olarak hareket ettiğinden dolayı. Umum heyet namına, o heyetin hissiyatına hürmet ünvanı altında hizmet etmiyorsa, onlar da dışlarlar. Dolayısıyla kalp selametini koruyamaz. Sürekli bir iç kavga, nefsi bir kavga yaşar. Nasıl kelamı nefsi var? Kelami kin, nefsi kin olur. Nefsi nefret olur. Nefsi gayz olur. Nefsi planlar olur. Nefsi hesaplar olur. Sürekli hep kendisiyle yatar kalkar. Dolayısıyla öyle bir kalpte Allah olmaz. Peygamber de olmaz. Allah rızası da olmaz. Hizmet mülahazası da olmaz. Ve kayıp üstüne kayıp yaşar. Böyle biri. Hizmette en önemli mesele kendini nefyetmektir. Şöyle bir mülahaza insanları aldatabilir. Ben çevremdeki insanların hepsini kendini nefyetmiş görmediğimden dolayı kendimi nefyetmeyi düşünmüyorum. Bu da ayrı bir aldanmadır. Kimsenin o hali seni alakadar etmez. وَلَا تَزِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Onlar da çizgiden çıkmışlarsa Allah onları da öyle cezalandırır. Onlara da mahrumiyet damgası vurur. Onların öyle bir günah işlemesi senin öyle bir hataya girmeni mubah kılmaz. Herkes kendi vebalini sırtlar, kendi günahını taşır, kendi mahrumiyetinin mahkumudur. İnsan iradesinin hakkını vererek azıcık dişini sıksa başta arz edildiği gibi birileri binler, milyonlar yapabilir. Şimdi böyle bir kazanç varken ki bunu İhlas Risalelerinde, Uhuvvet Risalelerinde Hazret işaretliyor. Bence onu bırakarak hissiyatını tatmin adına bazı şeylere takılmaları, kalmaları kazancı olmayan bir şey. Sahabe-i kiram efendilerim arasında öyle güzel örnekler vardır ki Ebu Ubeyde o emin olmasıyla beraber o ünvanı çok önde. O ünvanıyla en büyüklere racih bir racihu mercuhtur. Yani Ebu Bekir'e göre mercuhtur, Ömer'e göre mercuhtur radıyallahu anh'a. Fakat emniyet itibariyle, bir güven insan olması itibariyle racihtir. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yere gönderdi, zannediyorum Zatür Rika. Çünkü Emr ibn As'la beraber bulunduğu yer o vakı olduğunu zannediyorum. Oraya gönderirken işaretinde Ebu Bey'de işaret ediyor. Fakat az Medine'den ayrılınca Amr ibn-i As aynı zamanda o dönemde siyer felsefesi yazanlarca dört büyük dahiden biridir. Bunlardan bir tanesi Muaviye, ikincisi Amr ibn-i As, üçüncüsü Muğayre ibn-i Şube, aynı zamanda bunlar askeri dahidirler. Bir de Sümeyye. Dört tane dahiden bahsederler. Süper insan bunlar. Prototip. Şimdi kendine de güveni var aynı zamanda. Gönül rızasıyla da gelmiş, Hazreti Halit'le Müslüman olmuş. Sevkül ceyş kabiliyeti de var. Halkın öyle bir bakışı da var. Ebu Übeyde de radıyallahu anh o güne kadar öyle bir performans gösterme fırsatını bulamadığı için az ayrılınca Medine'den diyor ki bana tevcih yapılmıştı bu. Ebu Übeyde de radıyallahu anh çok rahat orada diyor ki bu mesele bana tevcih yapıldığı açıktı ama böyle bir meseleden izah yapmam ki ben. Çok rahatlıkla senin emrin altına girip çalışabilirim. Çok önemli bir meseledir yani. Ciddi bir sevkül ceyş kabiliyeti var. Böyle bir sevkül ceyş kabiliyeti olması Hazreti Ömer, Hazreti Halid'e azlettiği zaman Ebu Ubeyde'yi Halid'in yerine kumandan tayin ediyor. Eğer Halid'in boşluğunu dolduracak bir ikinci şahıs olsaydı onu tayin ederdi. Ve Halid'in büyüklüğü de şu yani. İki devletin başına balyoz gibi inmiş bir adam. Fakat hiç bunu mesele yapmıyor. Ben bu kadar başarılıyım. Nasıl olur? Hem de sarığın boynuma takılarak azledilirim. Medine'ye kadar Muhammed İbni Mesleme tarafından böyle götürülürüm. Götürüldüğüm her yerde halk bana bakınca Halife Halid'i azletmiş derler. Bunun da kendine göre bir ağırlığı var. Fakat bunları hiç onur meselesi yapmıyor. Nitekim bir yerde minbere çıkıyor, hutbe okurken orada diyor ki Emirül Müminin beni azletti diyor. Hiç tanımadığı bir adam o yamuk kılıcına dayanarak ayağa kalkıyor, doğruluyor. Komutan diyor, senin yaptığın Emirül Müminin'e ihanettir diyor, ihanettir diyor. Çok rahat, hiç tavrını değiştirmeden. Sen hiç merak etme diyor. Ömer varken kimsen ona baş kaldırması mümkün değil. Böyle bir olgunluk içinde meseleyi hazmetme. Yani siz orduların önünde başkumandan olarak gideceksiniz. Bizim gibi sıradan insan değil. Sevkül ceyş yapacaksınız. Hiç falso yaşamayacak ve yaşatmayacaksınız. Ve sebebi meçhul. Hazreti Ömer'e göre diyor ki halk elde edilen zaferleri senin şahsında buluyordu. Ben biliyorum ki bu zaferleri bize ihsan eden Allah'tır. Bunun manası şudur. Yani o mazmundan siz şunu çıkarabilirsiniz. Demek ki zaferleri halk sizin şahsınızda bulmak suretiyle farkına varmadan bir şirki hafiye düşüyordu. Benim vazifem de halkı şirki hafiden kurtarmak. Ve işte ben bunu yaptım. Bundan sonra sana diyorum ben, git emrinde çalıştırdığın Ebu Übeyde'nin emrine gir ve çalış. Ve öyle çalışırken vefat ediyor. Şimdi bunlar çok önemlidir. Belli ki tam adanmışlar bunlar. Kendilerini aradan çıkarmışlar. İnsan kendini aradan çıkarmadan Allah'la arasındaki engelleri aşamaz. Bu insan hep perdeli yaşar. Hiçbir zaman mir'at-ı ruhunda Allah'ı aksettiremez. Hep şirk içindedir. Meseleleri kendine bağlıyor. Başarılarını sürekli tahayyül ediyorsa, başarılarına göre kurgular içinde oturup kalkıyorsa, bu insan şirkten kurtulamaz. O cemaatin saffeti, samimiyeti, vefası ve ihlası onunla anlaşılıyor. Ve hepsi de böyledir. Bakın yani 17-18 yaşında Üsame bin Zeyd Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Roma İmparatorluğu'na karşı gönderdiği ordunun başına onu tayin ediyor. Bu ordunun içinde Hazreti Ömer de var, Hazreti Ali de var, Hazreti Osman da var. Hazreti Ömer'in sevkül ceyş kabiliyeti müstesna. Üsame bin Zeyd Hibb-i Resulullah olarak biliniyor. Allah Resulü'nün sevdiği bir insan. Bu insanın emrinin altına veriyor onu. Ve hiç itiraz etmeden, seslerini çıkarmadan herkes uyup gidiyor. Böylesine kendilerini nefyetmiş insanlar. Lanın arka tarafında kalmayınca tam tevhide ulaşamaz insan. İllanın ötesinde sadece Allah vardır. Ben de varım diyen bir insan kendini Allah'la müsavi tutuyor demektir. Ve bu bir şirktir. Ben olmasam da olur. Hatta başkaları muhtemelen bu işi benden daha iyi yaparlar. Mülahazası salimane, halisane, tevhidkarane bir düşüncenin ifadesidir. O değişik layıkalarda, ihlas risalelerinde, o kuvvet risalesinde bir taraftan heyet içindeki vahdeti ruhiye güçlendirme, pekiştirme, hatta çok tekerrür ettiği gibi yani vifak veya ittifakı tevfik-i ilahinin önemli bir vesilesi sayma, o tarafa yönelmemizi sağlama mevzuunda çok hatırlatmalarda bulunuyor. Böyle yapın diyor, böyle olun diyor. Bütün bunların hepsi kendimizi nefye, yani fena fil ihvana bağlı. Fena fil ihvandan fena fillaha gidilir. Fena fil ihvanda fani olamamış bir insan Allah karşısında kendinden vazgeçemez. Ve dolayısıyla ruhu hayatı itibariyle sürekli husuf ve küsuf yaşar. Hep ay tutulur, güneş tutulur. Ne peygamberimizi tam görebilir, ne de Allah'ı tam görebilir. Böyle kalbi bozuk birisi kendi hesapları açısından fırıldaklar çevirir. Kendini yerini sağlama bağlamaya çalışır. Arkadaşlarına oyunlar yapar. Politika kabiliyetini, küfrün şahsi manevisini yenmeye ve imanın şahsi manevisini ikame etmeye matuf kullanacağına, arkadaşlarına oyun istikametinde kullanır. Hud'a hud'a üstüne yapar. Aslında yuhadi'unallahu ve huve khadi'un. Oyunu kendine oynamış olur. Kendi nakavt olur. Hafizanallah. İman cemaatine karşı, İslam heyetine karşı oyun peşinde koşan insan kendi oyunuyla esas kendisi yenilmiş olur. Çünkü Hazreti Üstad diyor ki heyeti umumiyeden farklı davranışları, anlayışları, felsefeleriyle ayrılanlar bilmeyerek dalalet fırkasına iltihak etme ihtimali var. Şimdi ben söylemiyorum bunu. Diyor ki ihlaslı olmak lazım. Bu ihlasın kulesinin başından düşenlerin derin bir çukura düşmek ihtimali var diyor. Yani Cenab-ı Hak madem sıradanlıktan kurtarmış, bir payi ihsan eylemiş, sokaktaki insan durumunda bırakmamış, koridorda da bırakmamış, umumu kabul ettiği lobi salonunda da bırakmamış, harem dairesine almış, muhlisin zümresine en azından ilhak buyurmuş. Şimdi bunların hepsi Allah'ın lütuflarıdır ve birer nimeti sabıkadır. Bu nimeti sabıka o türden şükür ister. Ve bizim yaptığımız şeylerde yine onun ifadesi çerçevesinde onun daha önceden bize lütfettiği o nimetlere karşı şükür ve hamd vazifesinden ibarettir. Gelmiş, ulaşmış o şükür. Zaten şükür size ulaşmış bir nimet karşısında kavli, fiili, hali mukabelede bulunma demektir. Yapılan şey ondan ibarettir. Şimdi bunları yapacağına orada kendini mülahazaya alıyor sürekli. Her şeyi kendine bağlı götürüyor. Kendini düşünüyor. Kendi hesaplarına göre iş yapıyor. Kendi kendine hesap yapınca Allah'ın hesaplarını görmezlikten geliyor. Umum heyetinde bir yönüyle Cenab-ı Hakk'ın sevk ve idaresiyle yürüdüğünü hiç düşünmüyor. Şimdi kalkıp şöyle bir iddiada bulunmak, bunların hepsi yanlış yolda, bir ben doğru düşünüyorum. Tek böyle düşünen bir varlık olmuştur, o da şeytandır. Herkes yanılır, ben yanılmam. Çünkü Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki cemaat için yedullahi fevke idihim. Allah'ın eli onların üzerinde, cemaat üzerindedir diyor. Ve insanlığın iftihar tablosu bulunuyor ki benim ümmetim dalalette ittifak etmez, anlaşmaz diyor. Yani cemaatin yanlışlığı söz konusu değildir diyor. Öyleyse orada yanılan birisi varsa kendi hesabına hareket eden ferttir. Demek bir kayba vesile oluyor. Yani kazanma kuşağında kaybetme demek oluyor. Şimdi böyle olunca bir insan hiç farkına varmadan mazhar olduğu şeylerden yavaş yavaş uzaklaşıyor. Merkezde bu çok küçük bir açı teşkil ediyor. Hiç farkına varmadan bir gün öyle bir noktaya ulaşıyor ki açıya baktığınız zaman ayrıldığı noktayı göremez hale geliyor o insan. Sonra atfı cürümlere başlıyor. Her mücrimin insan psikolojisinde söz konusu olan atfı cürüm meselesi hep sağ solu suçlama. O da yanlış, o da yanlış, o da yanlış, o da yanlış. Ben hatırlıyorum birisi, yani sanki ne oluyor ki diyor. Soldan gelen insanlar, ortadan insanlar, sistemin insanları dünyada olup biten şeylerin hayranlığını yaşayarak gelip anlatıyorlar. Şimdi siz bütün bunların hepsini yanlış görecek. Sadece sizin hissiyat ve hevesatınıza uygun gelmediğinden dolayı heva ve hevesini fikir zannederek meseleleri ona bağlı götürecek. Herkesi tecrim edeceksiniz. Atfı cürümde bulunacaksınız. Şimdi bu öyle bir kaymadır ki hiç farkına varmadan insan fırkatale iltihak eder. Bilmeyerek diyor dalalet fırkasını iltihak etme ihtimali vardır. Böyle aklımdan bazen Cenab-ı Hak tazip eder mülazası geçince size 4 defa 5 defa söyledim. Şu odaya girdiğim zaman hıçkıra hıçkıra ağladım. Hayır ya Rabbi, azabınla, cehennemle tazip etme. Onunla intikam almak insani mürüvvete yakışmaz. Fakat bu o istikamette gidiyor, hiç farkına varmadan gidiyor. Yalan söylüyor, oyun çeviriyor, komplodan komploya başvuruyor, arkadaşlar hakkında olmayacak şeyler söylüyor. Cemaati iftirada bulunuyor, heyete. Bu öyle bir meseledir ki zinadan 1000 defa daha şiddetlidir. Çünkü orada tövbe edersin, öbür tarafta tövbe eder. Fakat burada herkesten hakkını helal etmen lazım. Bu heyet yanılıyor, yanlış şey içinde deyince teker teker hepsinin elini öpüp hakkını helal et, senin hakkında böyle düşmüştüm demen lazım. Onlar haklarını helal etmeyince sen Abdülkadir Geylani gibi uçsan bile cennete giremezsin. Şimdi buna sen üzülmeyeceksin de kim üzülsün yani? Elbette üzüleceksin. Çünkü adım adım cehenneme doğru. Sen üzülmeyeceksin de kim üzülecek? İşin içindeki köylüler işin dışında kenarında tam merkeze gelip oturmamış 30 tane post doktora yapmış olandan daha basiretlidir. Hazreti Üstad buna da işaret ediyor. Batılılar ne kadar iyi görürlerse görsünler, şu oryantalistler var ya, onlar sizin kütüphanelerinizdeki bütün kitapları didik didik etmişlerdir. Fakat kalplerine zerre kadar iman girmemiştir. İmanın yanında insaf da girmemiştir. Bir taraf düşünce mülazası da girmemiştir onların içine. Çünkü işin dışında ön yargılı olarak, şartlanmış olarak meseleye bakıyorlar. Ama bu işin içinde ben Hazreti Üstad'ın etrafında bir kısmı itibariyle hakikaten ümmi, fakat hizmet felsefesine vakıf öyle dahilere şahit oldum ki, isim de tasfiye edebilirim yani. Bayram abi ilk mektep okumamış bir köylü çocuğuydu. Fakat vallahi billahi tallahi bir devletin başına koyun, o nurları çok iyi hazmetmiş olması itibariyle idare ederdi bu adam. Evet, yemin kolay bir mesele değildir yani. Çok hakperest, çok isabetli düşünen, siz onun düşüncelerini ortaya döksün, karma karışık gibi bir şey. Alın azıcık onları redakte edin, sizin büyük filozoflarınızdan daha sağlam, daha mazbut düşünceler ortaya kor. Neden? Çünkü işin içinde. İşin içindeki ümmi de olsa dışarıdaki filozoflardan iyi bilir. Bu açıdan da hiç kimsenin ben şöyle yaptım, böyle yaptım, mümaresem var, dolayısıyla başkalarını daha iyi bilirim gibi, hafizan Allah, ben onu şahsen küstahlık sayarım. Hatta megalomani sayarım ben. Bir hezeyandır o ve bir akıl hastalığıdır. Böyle birinin imkan olsa bir psikiyatriste götürseniz, bir psikanaliz yapsalar zaten çıkar meseleler. Ortaya çıkar esasen. Hasta, ali ruhlardır bunlar. Başkalarına tepeden bakan, onları hor hakir gören, sadece meseleye kendisinin aklının yettiğini zanneden, aklını, mantığını yerine hissini, hevesini, hevasını koyar insanlar, bunlar birer akıl hastasıdır ve hezeyan yaşıyorlar. Şimdi onlara müessir olacak insanlar da varsa şayet, belki sürekli hiç ara vermeden, hiç fasıla vermeden onları konuşturmak, hakperestse bir insan onlardan istifade eder. Yani niye güzel şeylere karşı müstenkif kalacaksınız ki? Bir, ikincisi yapacağı her şeyi istişare etme. İstişare de ehliyle yapılır. Yani bu işin içinde geçmişi olan, tecrübesi olan, benim tanıdığım burada bile 45 senelik arkadaşlarım var benim. Daha lisede talebeyken bana desinler ki hocam hilaf-ı vaki beyanda bulundun. Gelin oturun meseleleri istişare edelim. Ben hiçbir şey kaybetmedim ki, düşüncelerini aldım ben onların arkadaşlarım. Talebeydiler. Hatta onlar benim hocalarım da olabilirler ama benim bir de onların üzerinde şekli, sure olarak hocalık pozisyonum vardı. Bir de idarecilik pozisyonum vardı. Ama hakkın hatır âlidir yani. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki مَا هَذَا مَنْ اِقْتَصَدْ مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارْ. İktisat eden bir insan katiyen fakirliğe düşmez. İstişare eden bir insan da haybet ve husran yaşamaz. Ne diye kendi aklıma sadece güveneceğim? Arap diyor ki aklının hayrun min aklın vahidin. İki akıl bir akıldan hayırlıdır. Üç hayda haydi. Dört hayda haydi. Bir istişare heyeti teşkil eden 10 kişi kaderini bu işe bağlamış. Bu işin sancısıyla oturup kalkan, ne olacak bu dünyanın hali diyen, bence bunların hakkı yenmemeli. Yani siz kendinizden vazgeçebilirsiniz. Dininiz intihara cevaz verse gidip kendinizi bu uçurumdan aşağıya atabilirsiniz. Fakat ciddi bir vefa hissiyle bu kapının eşiğine başlarını koymuş 40 senedir bekleyen insanları görmezlikten gelemezsiniz. Bu çok zor bir meseledir. 40 sene aynı şeyleri söylemiş, aynı kapının önünde durmuş, aynı tokmağa dokunmuş ve hiç inraf etmemişler. Şimdi niye bunların düşüncelerine müracaat etmeyeceksiniz? Neden bunları bir şey saymayacaksınız? Bu açıdan yani falan şöyledir falan böyledir, benim ufkum şudur, ben şu türlü feleğin çemberinden geçtim, geçmez olsaydım. Dolayısıyla başkalarına böyle tepeden bakma meselesi, bu aldanmışlığın ta kendisidir. Aklı başında bir insan başka akıllardan istifade eder. Dahi bile olsa, burada yine bir mülahazama arz edeyim. Bence iki tane, üç tane birileriyle istişare etmeyen dahi olacağına düz akıllı beş tane insanla istişare et daha isabetli karar verirsin. Dünyada en çok yanılanlar kimlerdir biliyor musunuz? Dahiler. Koca Napolyon yanılmıştır. İskender yanılmıştır. Cemil Meriç merhumun deli teke dediği Hitler yanılmıştır. Ama istişare eden, şurayı devlete meseleyi havale eden Fatihler, Yavuzlar, Kanuniler Allah'ın izni inayetiyle yanılmıştır. Evet, bir arkadaşımızın bir şeyini anlatmıştım ben arkadaşlara. Bayılıyorum ona. Beni idareci yapmayın. Bir işin başına getirmeyin. Başta bulunmak çok tehlikeli bir şey. Çünkü sorumluluk genişliyor o zaman. Kendinle beraber onca insanın mesuliyetini de üzerine alıyorsun. Esasen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bu mevzudaki temel disiplinlerinden bir tanesi Hazreti Ebu Bekir, Ebu Beyde'yi Hazreti Ali'ye gönderirken diyor bunu. Kısasül Enbiya'da Cevdet Paşa o hilafet meselesinde açık söylüyor bunu. Ve şu tercüme ile veriyor. Tercüme Cevdet Paşa'ya ait. Ben Resul-i Ekrem'den işittim buyurdular ki bu vazife onundur ki o benim değildir der. Bu vazife onun değildir ki o benimdir der diyor. Şimdi bu meselenin bir yanı. Bu iş işe talip olana verilmemesi lazım. Bence kaçana böyle, köşe bucak saklanana. Hazreti Ali Efendimiz kendisine iyi bir at, Arap atı veriyorlar. Bakıyor bir, attan da anlıyor yani. Sahibi düldül, düldülden de anlıyor. Bir önünde arkasında dolaşıyor, bakıyor. Vallahi diyor, emirlikten kaçmak için şahane bir at diyor bu. Şimdi bu bir esas yani, Efendimiz bunu veriyor. Fakat Seyyidin Hazreti Yusuf, melikle karşılaşınca, beni hazinelere nazır yap diyor. Ben bir, bu mevzuda çalmam, çırpmam, hafiz bir adamım diyor. Bir de bu mevzuda bilgim var diyor benim. Şimdi Hazreti Yusuf'un durumu ya o şeriata göre caizdi veya orada bu meseleyi oradaki Kıptçilerin başındaki melike teklif ederken sadece istikametin temsilcisi, selim aklın temsilcisi, selim ruhun temsilcisi, selim kalbin temsilcisi tek mümin olarak bulunuyordu. O gün öyle emin bir maliye nazırına ihtiyaç vardı. Yoksa sizin gibi o vazifeyi yapacak insanların bulunduğu bir yerde şu kardeşimiz daha iyi yapar bu işi. Lütfen bu meseleyi ona tevcih edin demesini bilmeli insan. Ve bu sizin namınıza bir fazilettir. Bu aynı zamanda sizin o mevzudaki kabiliyetinizi de gösterir. Onu takdir ediyorsunuz. Efendimiz yine başka bir yerde bulunuyor ki bir insan böyle bir işe talip olduğu zaman bir yönüyle onun altında kalır, ezilir. Ama ondan istina gösterirse, hayır bana vermeyin bu meseleyi derse, şayet ondan sonra verirlerse herkes ona yardım eder. Şimdi bunlar var ve bunların hepsi mantıka müesses çok önemli disiplinlerdir. Böyle olunca aynı zamanda niza da olmaz, rekabet de olmaz. Zaten Hazreti Üstad'ın dediği gibi, kardeş kardeşe peder olamaz, mürşit vaziyetini takınamaz. Olsa olsa müzahir olur, muavin olur. Yardımcı olur, arka çıkar, destekler onu. Yine Hazreti Üstad bir yerde talebelerinden birisi için diyor ki onun yüzüne dedim ki falanın yazısı, hattı senden daha güzel. Baktım diyor, bütün yüz hatlarıyla öyle memnun oldu ki sonra kalbine nazar ettim, baktım şekli surede kalbinden söylüyor. Falan senden daha iyidir. Hay Allah razı olsun. Ben de zaten bu işi öyle bir iyiye tevdi etmeyi düşünüyordum. Beni bir vebalden kurtarmış olursunuz. Allahümme aynna ala zikrik ve şükrik ve hüsne ibadetik. Allahümme inna neselükel huda ve tuka vel afafe vel gina. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ledunke rahme innek entel vehhab. Allahümme affeke ve afiyeteke ve rıdâke. Allahümme ila ma tuhibbu ve terdâ. Allahümme ila ma tuhibbu ve terdâ. Allahümme ila ma tuhibbu ve terdâ. Ve salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Amin.